أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد هذا الدعاء في زيارة عاشوراء، فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمنا بالله وآمنا برسول الله وآمنا بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. گفتگو صفت انصار امام حسین پہ ہے، جو کہ صفت انصار امام مہدی ہے، اور یہ دونوں صفات جو ہے اس کے درمیان میں ہم یہ صفت کیسے پا سکتے ہیں؟ ہمیں قرآن میں دیکھنا ہوں گا مزید کہ یہ کیسی صفت ہے، یہ کون سی صفت ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. تو یہ سورہ آل عمران میں آیت 169-164 میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کار خیر بتاتا ہے، جو نیک کام ہوتے ہیں وہ بتاتا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے نا ثواب بتاتا ہے، اس کی جو بشارت بتاتا ہے. یہ سورہ میں سب سے پہلے اللہ نے بشارت دے دی. وہ کیا دے دی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آیت 169 سورۃ آل عمران. کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اس کو تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں. یعنی کیا ہے؟ یعنی ایک انسان عام طریقے سے مرتا ہے، دوسرا انسان شہید ہو کر مرتا ہے. موت ایک ہے، یعنی موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی روح یہ جسم سے نکل جاتی ہے اور دوسرے عالم میں چلے جاتی ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اگر ہماری روح عالم برزخ میں جاتی ہے، روح تو زندہ ہے، روح تو زندہ ہے، روح نہیں مرتی ہے. بہت ساری آیت ہے، روایت ہے، یعنی دلیل ہے بہت ساری، جن کے تحت یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی. روح ایک جسم سے دوسرے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، دنیا سے جو ہے برزخ میں چلے جاتی ہے، بدن یہاں پر چھوڑ جاتی ہے. یہ اس طرح ہے جیسے کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے نا، کمپیوٹر اس کے اندر میموری ہوتی ہے. اگر کمپیوٹر کا کیس خراب ہو جاتا ہے، کمپیوٹر کا مشین خراب ہو جاتا ہے، تو آپ میموری کو نکال کر دوسرے کمپیوٹر میں ڈال دیں گے. تو اسی طرح ہمارا یہ جسم دنیاوی جسم ہے، ایک جسم ہوتا ہے برزخی جسم ہے. تو یہ ہماری روح جو ہے، ہماری میموری ہے، ہماری یادیں ہیں، ہمارا جو سارا جو ڈیولپمنٹ ہے، بلڈ اپ ہے، سارا انٹلیکچوئل بلڈ اپ جو ہے، ہمارے پاس انٹلیکچوئل سٹوریج ہے، وہ سارا روح کے اندر ہے، وہ نکل کے برزخ میں چلے جاتے ہیں، بدن ختم ہو جاتے ہیں. تو جب اس طریقے سے عام انسان جو مرتا ہے اور جو شہید مرتا ہے، دونوں کی روح زندہ رہتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں کیوں کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس کو میت نہیں سمجھنا، یعنی اس کو عام میتوں کی طرح میت نہیں سمجھنا، یعنی عام روح جو برزخ میں جاتی ہے، اس طرح یہ روح برزخ میں نہیں جاتی ہے. یہ روح اور یہ روح کے میں فرق کیا ہے؟ یہ روح جو ہے ان کی زندگی ایسی ہے برزخ میں کہ یہ جو مانگتے اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ ان کو دیتا ہے. احبل احیاء عند ربهم يرزقون, ان کو رزق ملتا ہے جب ہی یعنی اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے. عام میت جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ پریولیجز نہیں ہوتے, یہ خصوصیت نہیں ہوتی ہے. یہ جو ایکسٹرا کوالٹیز اللہ دیتا ہے شہیدوں کو کہ وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے عالم برزخ میں مانگ سکتے ہیں. جو عام میت ہے وہ عالم برزخ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے, اس کے مرحومین کچھ کر سکتے ہیں, اس کے مرحومین جو ہے اس کے ثواب میں ثواب جاری کر سکتے ہیں. یا تو اس نے جو اپنی زندگی میں بنایا ہے آخرت کے لیے وہ اس کے کام آ سکتا ہے برزخ میں, اس سے زیادہ وہ نہیں مانگ سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہاں پہ توسل بھی ظاہر ہوتا ہے. اگر ہم جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں نماز میں, تمام مسلمان بھیجتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تمام مسلمان مدینہ منورہ میں جاتے ہیں سلام کہتے ہیں رسول خدا کو, تو کیا میت کو دیتے, مردہ کو دیتے, بدن کو دیتے؟ نہیں, یہ رسول خدا کی روح کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں. تو اگر یہ کانسیپٹ پہ یقین ہے کہ ایک روح زندہ رہتی ہے, اور اگر جو اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب روح ہے جس پہ اللہ راضی ہے, جو اللہ پر راضی ہے, راضیتن مرضیتن والی روح ہے, تو اس کی جو خصوصیت بھی زیادہ ہوتی ہے. یعنی وہ جو ہے ان میں سے ہوتے اشہد انک تسمع الکلام وترد السلام, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میری آواز سنتے ہو. تو آواز تو عام میت بھی سنتا ہے, آپ میت کو جائے گے السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, وہ تو سنتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ لوگ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے ختم ہونے کے بعد ہم رسول خدا کو سلام بھیجتے ہیں, تمام مسلمان جو بھیجتے ہیں نماز کے بعد, اس کا مطلب ہے رسول خدا اس کا جواب دیتے بھی ہے. لیکن ہماری محدود حواس اور احساس جو ہے وہ ہم اس کی وجہ سے ہم سن نہیں پاتے ان کا جواب. جو خاص لوگ اللہ کے ہوتے ہیں وہ جواب سن بھی سکتے ہیں, لیکن جو عام لوگ ہیں ان کی جو حواس میں پردے ہیں عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہے ان کو, ان لوگ جو ہے نہیں جو سن سکتے رسول خدا کا جواب. سلام کا جواب دینا واجب ہے, تو اس کا مطلب رسول خدا جواب دیتے ہیں. اور اس کا مطلب اگر یہ کانسیپٹ مسلمان میں ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر ہمارے شہید جو ہے سارے ہمارے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, تو اگر ہم امیر المومنین کو بولتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین, قبر پہ جا کر کوئی شرک نہیں ہے, کوئی بدعہ نہیں ہے. اگر شرک بدعہ ہوتا تو رسول پہ بھی سلام دینا بدعہ ہوتا, کیونکہ کانسیپٹ یہ واضح ہے کہ ہم مردے کو سلام نہیں دیتے جو کہ سنتا نہیں ہے. جو اگر مردہ ہوتا اس کو سلام دیتے تو بت کو سلام دینے کے برابر ہو جاتا, لیکن وہ بت نہیں ہے, بدن بت جیسا ہو گیا ہے لیکن روح جو ہے زندہ ہے اور روح سے خطاب ہوتا ہے. اور خاص کر کے جو روح مخصوص ہوتی ہے شہید ہوتی ہے اس کا تو جواب بھی ملتا ہے اور وہ اللہ سے مانگ بھی سکتی ہے. یرزقون, تو اگر جب ہی ہم کہتے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, اے جو اللہ کے قریب بہت نزدیک ہے ہمارے لیے شفاعت کرو اللہ کے پاس, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے پاس مانتے ہیں. اگر ہم بولتے اے علی میری مدد کر, یا علی ادرکنی, یہ ہم علی سے مانگتے ہیں سلام اللہ علیہ, علی کی روح علی کی نورانی ذات جو ہے اللہ سے مانگتے ہیں, اے خدا میرے پاس میرا مہمان آیا ہے میرے سے مانگ رہا ہے, میں تجھ سے مانگتا ہوں تو اسے دے دے. یرزقون, یاد رکھنے آیت میں یرزقون کا لفظ آیا ہے کہ ان کو رزق ملتا ہے, یعنی جو مانگتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے. کیوں یہ اتنی خاصیت؟ کیونکہ ان لوگوں نے تمام جو دنیا کی لذت خواہشات کو برطرف کر دی, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تمام یہ جو ہے شہید لوگوں نے ایک کرم کیا, اللہ کی راہ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ چیلنج کرتا ہے کچھ حدیثوں کے مطابق، میں تم سے زیادہ کریم ہوں، تم سے میں نے تمہاری جان مانگی تم نے دے دی، تم سے میں نے قربانی مانگی تم نے قربانی دے دی، اہل و عیال کی قربانی دے دی، سب چھوڑ کر تم نے جو ہے میرے پاس، میرے عالم میں آ گئے، نفس کے باہر آ گئے، تو میں تم مانگو ابھی جو میں تمہیں دوں گا. کافی روایتوں میں یہ مضمون ثابت ہے کہ اللہ دیتا ہے، شہید جو اللہ سے مانگتا ہے. تو اگر آپ شہید کی قبر پہ جائیں گے، آپ شہید سے مانگیں گے، شہید اللہ سے مانگے گا، اللہ آپ کو دے گا. اگر سید الشہداء ہے تو اس کی بات ہی الگ ہے. تو یہ انصار امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ہم جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے. ایسی منزلت انصار امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور یہی منزلت انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہوگی. تو یہ پہلا نقطہ ہمیں آیت سے ملتا ہے کہ ان کو، ان کا ثواب جو ہے نا عام میتوں جیسا نہیں ہے، مخصوص ثواب ہے. احیاء عند ربهم یرزقون. دوسرا، وہ تو خوش ہے، پوری خوشحالی، بھرپور خوشحالی ہے انہیں کے لیے. فرحین بما آتاہم، تو اللہ جو ان کو دیتا ہے ان کو خوشی ہوتی ہے. من فضلہ، جو اللہ دیتا ہے اپنے فضل سے، اپنی احسان سے، اپنے یعنی انعامات سے ان کو دیتا ہے، وہ خوش ہے. لیکن وہ جو ہے نا انانی لوگ نہیں ہے، دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی آ جاؤ، جس طرح ہم کو یہ سب چیز ملی ہے تم کو بھی مل جائے گی. تو انصار امام حسین، انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے جو شہید ہو جاتے ہیں، وہ عالم برزخ میں سے بشارت دیتے ہیں کہ تم بھی آؤ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، تم ابھی تک دنیا میں ہو، ہم یہ جگہ، یہ دنیا پار کر کے آگئے، برزخ کے عالم میں آگئے ہیں، ہم کو اللہ نے بہت دیا ہے، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں تم بھی آ جاؤ. کیونکہ وہ بھی جنگ میں ہے، جنگ ہو رہی ہے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ وہاں پر جنگ میں ہیں. تو یہاں پر انہیں جو شہید ہو گئے، وہ جو ابھی تک زندہ ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ ان کو بشارت دیتے ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ عالم برزخ میں آئے نہیں ہے، یعنی شہید نہیں ہوئے. مِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے ابھی وہ، أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تم آ جاؤ اطمینان دل سے، آ جاؤ یہ عالم میں، اپنی جان نثار قربان کر دو، اپنی جان، مال، اہل و عیال، سب چیز قربان کر دو امام کے لیے، امام مہدی کے لیے، آ جاؤ. یہ عالم میں تم آ جائے گے قربانی دے کر، تمہیں کوئی بھی ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے تمہاری حالت پریشانی ہوگی، ساری پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی، سارا ڈر تمہارا دور ہو جائے گا، کوئی چیز کا ڈر نہیں ہوگا تمہیں. لا خوف علیہم، تم پر کوئی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے. ولا ہم یحزنون، اور کوئی بھی غمناک حالت نہیں ہوگی. یعنی کیا بشارت دیتے ہیں؟ تم آ جاؤ کہ تمہارے یہاں پر، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہے ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارے گناہ کتنے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ لوگ بشارت دیتے، فکر نہیں کرنا، تم بس آ جاؤ جس طرح ہم آ گئے ہیں، اور جو ہے تمہیں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. دو چیز کی بشارت دیتے. اچھا، اور دوسری بھی بشارت دیتے وہ دوسری آیت میں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ بھی بشارت دیتے کہ اللہ کے انعامات بہت ہے. وَفَضْلٍ، اور اللہ کی جو ہے کرم سے، اللہ کا فیور جو ہے وہ بہت بڑا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مؤمن ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی معرفت ہے اس کے پاس، رسول کی معرفت ہے، ولی کی معرفت ہے، تو وہ اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر کو ہے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. مخلص انسان کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. یہ بشارت ہے. دوسری آیت میں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو احسان کرتے، یعنی جو اسلام کے اوپر احسان کرتے ہیں قربانی دے کر، اللہ ان کا احسان کبھی نہیں بھولتا ہے. اللہ قدیم الاحسان ہے. اللہ کہتے ہیں میں قدیم الاحسان ہوں، میں تم پر اور احسان کروں گا، بہت احسان کروں گا. تو یہ بشارت دیتے ہیں کون؟ جو شہید ہو گئے ہیں، جو انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جو شہید ہو گئے، اور جو انصار امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ میں شہید ہو گئے، ان لوگ یہ بشارت دیں گے کہ تم آ جاؤ، بس تمہارے میں اور سکون اور اطمینان اور راحت اور کوئی بھی یعنی بغیر ڈر کی زندگی، بغیر غم کی زندگی، اس کے لیے صرف تمہیں پار کرنا ہے، پل جو ہے موت کا پل پار کرنا ہے شہادت کے ذریعے. تو ان کی اچھا یہ ہمیں بشارت پتا چل گئی ان کا کتنا بلند رتبہ ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ صفت انصار امام حسین، صفت انصار امام مہدی، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. تو جب ہی ان کو جو ہے نا تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، یعنی جب انہوں اللہ نے بلایا حل من ناس، یعنی اللہ کی نصرت کے لیے آؤ، رسول نے بلایا اللہ کی نصرت کے لیے آؤ، ہماری نصرت کے لیے آؤ، امام نے بلایا ہماری نصرت کے لیے آؤ. یاد رکھے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، امام کی طاعت رسول کی طاعت، رسول کی طاعت اللہ کی طاعت، امام کی رضا مندی رسول کی رضا مندی، رسول کی رضا مندی اللہ کی رضا مندی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا جو آیت میں اطیع اللہ، اللہ کی طاعت کرو، وہ اطیع الرسول، یعنی رسول کی طاعت کرنے کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس کا مطلب رسول کی طاعت کرو کیونکہ رسول کی طاعت میری طاعت ہے. اور پھر بعد میں وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جس کے پاس کن فَيَكُنْ کی طاقت ہے، جن کے پاس امر ہے، اس کی بھی طاعت کرو، یعنی اس کی طاعت میری طاعت میں. جب ہی اللہ نے حکم دے دیا کہ ہم ہمارے معصوم امام کی طاعت کریں علیہ السلام، اس کا مطلب معصوم امام کی طاعت اللہ کی طاعت ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا رسول کی رضا مندی میں، اور رسول اگر راضی تو اللہ راضی، اور اگر امام راضی تو رسول راضی. اس کا مطلب اگر ہم امام کو راضی کریں گے تو اللہ کی رضا مندی ہوگی، رسول کی رضا مندی ہوگی. تو ان لوگ کیا کرے؟ ان لوگ نے اللہ کو جو ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کو لبیک کہا بغیر تردد. رسول نے حکم دیا بغیر تردد، امام نے حل من ناصر ینصرنا کہا، اس کا مطلب ہے وہ رسول خدا کا حل من ناصر ینصرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی جو ہے وہ تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم دین کی نصرت کرو گے، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرے گے، ینصرکم، اللہ تمہاری نصرت کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم اللہ ثابت رکھے گا. یہ ہے صفت انصار امام حسین. سیدھا ایک لائن ہے، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، ولی کی معرفت، ولی کی طاعت، رسول کی طاعت، اللہ کی طاعت، ولی کی رضا مندی، رسول کی رضا مندی، اللہ کی رضا. یہ پوری ایک لائن ہے، جدا نہیں ہوتی ہے. اور یہ خاصیت صرف آپ کو ملے گی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسہ میں، مکتب اہل بیت میں آپ کو یہ خاصیت ملے گی، کیونکہ آیت قرآنیہ جو ہے صاف ہے. اور ولی الامر وہ ہے جس کے پاس انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کی طاقت ہے، جو کہ معجزہ کر سکتا ہے. دیکھیں پھر یہ ہو گیا، الذين استجابوا لله، جنہوں نے اللہ کی، جب اللہ نے ندا دیا وہ جواب دیا اللہ کو، اور رسول، اور ان کو تکلیف کافی ہوئی لیکن ان لوگ نے کبھی بھی جو ہے تردد نہیں کی جواب دینے میں، اللہ کو جو ہے لبیک کہنے میں، رسول کو لبیک کہنے میں، امام کو لبیک، بغیر تردد. امام نے کہا جب لبیک، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو لوگ نے بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت کی، اللہ اور تقوی پرہیزگاری کی، اور اللہ کی محبت گہری کی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی گہری معرفت ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے نا بہت بڑا اجر دے گا. یہ کون ہے اور کیا کرتے یہ لوگ؟ اس کے بعد والی آیت بتاتی ہے، الذین قال لهم الناس، یہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کو لوگ نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، اتنا بڑا لشکر تمہارے سامنے آ گیا ہے، چھوڑ دو حسین کو، چھوڑ دو امام مہدی کو، چھوڑ دو، سامنے پوری دنیا کا لشکر ہے، تم کیا کر سکو گے؟ تم کامیاب نہیں ہوگے، بہت سارا لشکر ہے، سپر پاور ہے، بہت ساری تو کیا چھوڑ دو امام کو؟ تم کیوں مصیبت میں پڑ رہے؟ تم کیوں موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈال رہے؟ چھوڑ دو، بہت سارا لشکر کا سامنا کیسے کر سکو گے؟ یہ انصار امام مہدی، انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں کے انصار اور انصار رسول جو مخلص انصار منافقین نہیں، ان کا یہ جواب تھا، یہ لوگوں نے کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے اتنا بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، فخشوہم، اس سے ڈر جاؤ بس، یعنی اس سے دور ہٹ جاؤ، ڈر ڈال رہے ہیں، خشیت ڈال رہے دل میں، لیکن افیکٹ کیا ہوا؟ اپوزٹ ہوا، متضاد ہوا، یعنی ان لوگ چاہتے تھے ان کو ڈراوے، لوگ چاہتے تھے ان کو ڈراوے، ان کی ہمت توڑے، ان کو مزید ہمت ہو گئی، فزادہم ایمانن، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، تم ہمیں ڈراتے ہو، تم ہمیں ڈراتے ہو. شمر ملعون ابو الفضل العباس کے پاس آتا ہے سلام اللہ علیہ، امان کا نامہ لے کر آتا ہے، دیتا ہے امان، مجھے امان دے رہا ہوں. یہاں پر اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے ایسے لوگوں کا، اور ہمت آ جاتی ہے. فزادہم ایمانا، اور ان لوگ نے کیا ذکر کیا؟ یہ ذکر بہت ضروری ہے، کہ کبھی بھی آپ ایسا سمجھے کہ آپ کے سامنے اتنی بڑے لوگ ہیں، آپ کے اگینسٹ ہیں، آپ سے دشمنی کرتے، آپ کو یہ بولنا ہے جو یہ لوگوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی سازش ہے، بہت بڑا ہے، سپر پاور ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اگر ان کا سپر پاور ہے، میرا سپر پاور اللہ ہے. اگر ان کا لشکر بڑا ہے، میرے لشکر کے لیے اللہ کافی ہے، ایک کافی ہے، احد احد کافی ہے، ضرورت نہیں مجھے لشکر بنانے کی، اتنا بڑا لشکر بنانے کی، کافی ہے. وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، کہا جاتا ہے کہ جب جالوت جائنٹ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا، بنی اسرائیل مرغیوں کی طرح ڈر رہے تھے، سمجھ گئے نا، جالوت جو ہے وہ بولتا ہے کہ کوئی ہے میرے سامنا کرنے والا، سب ڈر رہے. تو کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام جوان تھے، 18 سال کے، انہوں نے بولا کہ میں نکلتا ہوں. بولے نہیں نہیں، تو کیا ہے، تیرے کو تو جنگ کرنے بھی نہیں آتا ہے، تو تو معمولی وہ ہے، بکروں وغیرہ کا خیال رکھتا ہے، بکرا چرا وغیرہ، تو تیرے کو جنگ کے مہارت ہے ہی نہیں، کیا کرے گا. تو داؤد نے دوبارہ بولا، پھر بعد میں بولا داؤد علیہ السلام نے بادشاہ کو، طالوت بادشاہ تھا، اس کو بولے دیکھ طالوت، اگر اس نے میرے کو مار دیا تو اس کی کوئی خوبی نہیں ہوگی کہ بچے کو مارا، لڑکے کو مارا، جوان لڑکا ہے، اس کے پاس کوئی مہارت نہیں تھی، اس کو قتل کیا، اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو اس میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی، کہ ایک نوجوان 18 سال کا جس کے پاس کوئی جنگی مہارت نہیں ہے، اس نے جالوت جائنٹ کا قتل کیا، تو جائنٹ املاک تھا. تو طالوت نے اجازت دے دی. داؤد علیہ السلام آتے سامنے، یہ خیال رکھنا، یہ الفاظ کا بہت پاورفل ہے. داؤد علیہ السلام اس کو بولتے، جالوت تو اپنا اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے، اپنے ہتھیار لے کر آیا، اپنی وہ لے کر آیا، کہ وہ ہنس رہا تھا، بولے تو میرا سامنا کرے گا؟ تو وہ داؤد علیہ السلام بولتے کہ تو نے اتنی ساری پاور لے کر آیا ہے، سپر پاور بن کر آیا ہے میرے پاس، میرے پاس جو ہے نا اللہ کا نام ہے میرے دل میں، میرے پاس اللہ، آئی ہیو دا ورڈ آف گاڈ، ورڈ آف گاڈ کافی. وہ ہنسنے لگ گیا. تو پھر داؤد بولا ٹھیک ہے تو ہجوم کر، بولا میں تیرے کو ابھی ختم کر دوں گا. تو داؤد علیہ السلام جو تھے نا وہ پتھر سے شکار کرتے تھے، اس نے کچھ پتھر اٹھائے، کچھ روایت میں 7 پتھر کچھ ہے. وہ پتھروں کے ذریعے، ہتھیار نہیں، شمشیر نہیں، تلوار نہیں، نیزا نہیں، پتھروں کے ذریعے اس کو جو ہے نا ختم کیا، چند پتھروں کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ کا نام تھا، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ تھی. تو یہ آیت بولتی ہے انصار امام حسین علیہ السلام، انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سامنے کے لشکر سے انٹیمیڈیٹڈ نہیں ہوتے، بلیڈ نہیں ہوتے. اگر اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا سارا ہتھیار ہے، 20,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے، 30,000 کا لشکر ہے، دنیا کا لشکر ہے، پرواہ نہیں ہے. ان کے پاس اس سے زیادہ طاقتور ایک ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ان کو کچھ فکر نہیں ہے. حسبنا اللہ، کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں لشکر بشکر نہیں چاہیے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ بہترین خیال کرنے والا ہے، بہترین رکھوالا ہے، بہترین گارڈین ہے. ہم اللہ پہ رکھ دیتے ہیں، اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارے لیے جنگ کرے گا، ہم جو کوشش کریں گے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا ہے. تو کیا ہوا نتیجہ؟ اتنا بڑا لشکر آیا ختم کرنے کو. فَانْقَلَبُ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی اللہ کی نعمت سے پورا پاسا پلٹ گیا. It became opposite. فَانْقَلَبُ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ان لوگ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس جس چیز میں رضا مندی تھی، چاہے شہادت ہو چاہے امام کی طاعت ہو، انہوں نے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا. اپنا موقف، اپنا سٹینس، اپنا ثابت قدم رکھ کے بتا دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی اختیار کر لی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا انعام دیا، بہت بڑا ثواب دیا. واللہ ذو فضل عظیم. تو یہ ہے انصار امام حسین. اگر ہمیں انصار امام حسین بننا ہے، اگر ہمیں انصار امام مہدی بننا ہے، تو یہ صفت جو ہے سپر پاوروں کا جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ دل سے نکالنا ہوگا. کیونکہ آخری میں اس دنیا میں جو ہوتی ہے آخری حد ہوتی ہے، موت کی حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہے، اس سے زیادہ برزخ میں جانا ہے. اگر تم اللہ کے لیے اس دنیا کو میں سامنا کرتے ہو، آپ شہید ہو جاتے ہو، تو دوسرے عالم میں چلے جاتے ہو، وہ عالم میں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرے گا. تو دیکھیں، یہاں پر بھی امام، وہاں پر بھی امام. یہاں پر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ساتھ وہاں چلے گئے، تو وہاں پہ 13 معصومین تو آپ کو مل ہی جائیں گے سلام اللہ علیہم، اور استقبال کریں گے، خوشی دیں گے آپ کو. دوسری آیت میں ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، یعنی عام میتوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، بل احیاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تمہیں یہ دنیاوی پردے لگے ہوئے تمہاری احساس حواس پر. اگر یہ پردے ہٹ جائیں گے تو وہ تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں بشارت دیتے ہیں، وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے، وہ جو مانگتے اللہ ان کو دیتا ہے. یہ ہے سورۃ البقرہ میں آیت 154. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو شہید ہو جاتا ہے، یہ زندہ رہتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کا اللہ امتحان لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے. یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ تم محمد والے محمد کے راستے پر ہو تو تمہیں روزانہ مٹھائی اور حلوے ملے گے، نہیں، یہاں پہ کڑواٹ بھی ملیں گی. وہ کڑواٹ کو آپ کی معرفت مٹھاس بنا دے گی. ہم تمہارا امتحان لے گے، ہم تمہیں تھوڑا سا خوف دے گے، سامنے لشکر آ جائے گا ڈرانے کے لیے. اگر آپ انصار امام مہدی میں سے ہو تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل بولو گے، اگر نہیں ہو تو پھر ڈر جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے مرغی کی طرح. والجوع، بھوک بھی ہوگی، اکنامیکل کرائسس ہوگی. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال بھی کم ہوگا، اللہ امتحان لے گا، یعنی دشمن جو ہے تمہارا کو تمہاری اکانومی کم تباہ کرے گے، تمہارے کو بھوک کی حالت اکانومیکل کرائسس میں ڈال دے گے، تمہیں ڈرائے گے اپنی سپر پاور سے. والانفس، اور آپ کے کتنے لوگ بھی شہید ہو گئے، لوگ بھی کم ہو جائے گے. والثمرات، اور جو فائدے جو ملتے ہیں آپ کو، اور جو فروٹس ملتے ہیں، چاہے فروٹس یا کھانے پینے کے فائدے یا جنرل ثمرات، جو ہے ہر قسم کے فائدے کو بھی کہا جاتا ہے. تو تمہارا بزنس میں بھی لاس ہوگا، تمہاری اکانومی بھی ڈاؤن ہوگی، تمہارے مال بھی کم ہوگے، تمہارے کو خوف بھی ہوگا، تمہارے کو بھوکی حالتیں بھی ہوگی، باقی کے دن بھی گزارنے پڑے گے. تو کیا کیا جائے؟ انصار امام مہدی کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. یاد ہے صبر سب سے بلند درجہ ہے، اور صبر کے لیے معرفت چاہیے، اور معرفت کی نشانیاں بھی میں نے بتا دی تھی. وبشر الصابرین، جو کم کھانا، کم مال، کم فائدے، کم بزنس، کم لوگ، یہ کم کم کم چیز ہوتی ہے اور اس پہ صبر کرتے ہیں، گیو اپ نہیں کرتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈال دیتے ہیں. وبشر الصابرین، تو یہ یا خدا یہ صابرین کی ایک صفت تو بتا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں جبھی بھی مصیبت کا سامنا آتا ہے ان کے, مصیبت ان کے سامنے آتی, مصیبت کا سامنا ہوتا ہے ان کا, قالو ایک ہی چیز کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ جانتا ہے ہم کس حال میں, اللہ نے ہمیں امتحان لیا ہے اور ہم اگر نکل گئے اس دنیا سے تو ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے, ذاہب نہیں ہم جائیں گے نہیں, ہم وہ عالم سے آئے ہیں, عالم برزخ, عالم زر سے آئے ہیں, ہم عالم برزخ کے بعد جائیں گے واپس, یعنی عالم زر سے جو آتا ہے اس کا امتحان نہیں ہوا ہوتا ہے, جو عالم دنیا سے واپس وہ عالم میں جاتا ہے تو عالم برزخ ہوتا ہے, اس وہ امتحان کے بعد جاتا ہے, اس میں سزا ہوتی یا انعام ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی طرف ہی جانے والے, مر جائیں گے, بہت بہت تو موت آ جائیں گی بھوک میں اور شہادت میں, اور اتنا بڑا لشکر سامنے اور ہم لوگ کم ہیں اور طاقت یہ کیا ہوگا, بہت بہت شہید ہو جائیں گے, اللہ کے پاس چلے جائیں گے, رجوع ہمارا اللہ کی طرف ہوگا. یہ لوگ اس طریقے سے سکون اطمینان سے کہتے ہیں, ان کے اوپر کیا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم, اللہ کی صلواتیں ان پر نازل ہوتی ہے, اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی جو ہے ہدایت پانے والے لوگ ہیں. تو یہاں پر سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے جس کے دل میں معرفت ہوتی ہے اس کے دل میں موت کا ڈر نکل جاتا ہے. آپ دیکھیں جب یہ لشکر, جو بڑا لشکر آتا ہے جنگ بدر میں, لشکر اتنا بڑا آ گیا تھا سامنے, تو اللہ کے ارادے سے جو کہ پاورفل تھا, سپر پاور تھا, 1000 اس کے پاس شمشیریں تھی, نیزے تھے, تیر انداز تھے, سب کچھ تھے, گھوڑے تھے, اور سامنے 313 کا لشکر تھا جن کے پاس کچھ نہیں تھا, معمولی ہتھیار تھے, چند لوگ چند کے پاس شمشیریں تھی, باقی تو لکڑیاں پتھر وغیرہ لے کر آ گئے تھے, اور چند تیر انداز تھے, اتنا بڑا لشکر نہیں تھا. یعنی اگر آپ نیچرل اس میں رکھتے ہیں تو یہ ہار جانے والا لشکر ہے, لیکن جب ہی اللہ کا امر نازل ہوتا ہے, کن فیکن نازل ہوتا ہے, تو یہ 313 کا لشکر جو ہے وہ 1000 لشکر کو ختم کر دیتا ہے, یعنی ہرا دیتا ہے. اور جب ہی احد میں جب ہی نافرمانی ہوتی مسلمانوں کی تو مسلمان ہار جاتے ہیں, اور جب ہی امام حسین کربلا میں جو امام حسین جب بھی دعوت دیتے ہیں, جو 10000 جنہوں نے بیعت کی مخالفت کی اور کم 72 کے قریب رہ گئے, ان کا حال امام حسین ہارے نہیں, وہ جنہوں نے بیعت دی ان کی ہار ہوئی. جس طرح جنگ احد میں جو تیر اندازوں نے نافرمانی کی تھی, رسول خدا نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں بالکل, انہیں نافرمانی کی تو مسلمان ہار گئے, رسول خدا نہیں ہارے, مسلمان ہارے, کیونکہ مسلمانوں نے نافرمانی کی. یہاں پر امام حسین نہیں ہارے, امام حسین کی جیت تھی, لیکن وہ جنہوں نے بغاوت کی وہ ہار گئے, ان کو اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر وہ توبہ نہیں کیے ہوتے, توابین میں سے نہیں ہو گئے, تو ان کا تو جہنم میں بہت برا حشر ہے. تو ہار گئے وہ. امام حسین کی جیت کی نشانی یہ ہے کہ ہم آج تک نماز پڑھتے ہیں. یزید چاہتا تھا نماز اسلام سے ہٹ جائے, روزہ ہٹ جائے, اسلام صرف نام کا رہ جائے, جس طرح کرسچینٹی ہے, نام کی کرسچینٹی ہے, خالی ایک دن چرچ میں جاؤ, ایک دن بس جمعے کے دن آ جاؤ, ختم ہو گئے. لیکن اسلام باقی ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے اسلام کو بچایا. تو اسلام باقی ہے, کیوں, وہ قربانیوں کی وجہ سے. تو اسی طرح امام حسین کی جیت ہوئی, جیت کی نشانی ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے میں سے بہت سے مومن نماز پڑھتے ہیں, مسلمان نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہیں عن المنکر کرتے ہیں, اور حرام چیزوں کو پرہیز کرتے ہیں. یہ ساری یزیدیت ختم ہو گئی, یزید زندہ رہا, حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, لیکن یزیدیت جو تھی نا اس کو سٹاپ ہو گیا. ابھی ہے یزیدیت, لیکن ساتھ ساتھ میں حسینیت بھی زندہ ہے. اگر حسینیت زندہ نہیں ہوتی ہاں تو ہم کہتے کہ امام حسین ہار گئے, لیکن امام حسین جیتے, کیونکہ امام حسین کی حسینیت باقی ہے. یزیدیت کی بقا کے ساتھ ساتھ حسینیت بھی باقی ہے. یزیدیت کو شیطان نے باقی رکھا ہے, اور حسینیت کو سامنے کرنے کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہے امام حسین کی قربانیاں. امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں ایسی عظیم قربانیاں ہیں کہ اس قربانیاں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے تمنا کرتے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قربان ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونے دے۔ تو جب یہ عاشورہ کا دن آتا ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور انصار سب شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں بنی ہاشم کا وقت آتا ہے، سب سے پہلا شہید علی اکبر جاتے ہیں، سب سے بڑی قربانی امام حسین کی جاتی ہے، شہزادہ علی اکبر شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد میں بنی ہاشم ایک کے بعد ایک جاتے ہیں، ان کے لاشے میدان رن میں سے آتے ہیں، اور آخری میں اون محمد بھی شہید ہو گئے۔ آخری میں ایک چھوٹا بچہ جو اب تک بالغ نہیں ہوا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ شب عاشور میں جب امام حسین علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم سب شہید ہو جاؤ گے، قاسم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا جان، میرا کیا حشر ہوگا، کیا میں ان میں سے ہوگا جن کو جو شہید ہو گئے؟ فجاء القاسم الى عمه وقال یا عم ان انا ممن یقتل غدا، کیا میری بھی شہادت ہوگی؟ فضمه الامام الحسین علیہ السلام الى صدره، امام نے ان کو گلے میں لگایا اور اپنے جو ہے دونوں نے ایک دوسرے کے گلے ملے، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیف الموت عندك، قال القاسم علیہ السلام احلا من العسل، تمہارے سامنے موت کیسی ہے او قاسم؟ قاسم نے جواب دیا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ ہاں، عزاداران امام حسین جن کے پاس معرفت ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد جو ہے مٹھاس ہی مٹھاس ہے، تو موت ایک مٹھاس کا ذریعہ ہے، جو موت لوگوں کے سامنے کڑوی ہوتی ہے قاسم کے سامنے یہ موت میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا پھر ستقتل انت بعد ان تبلا بلاء عظیما، یہ ایک بہادر ہے اور قاسم علیہ السلام بھی بہادر ہے، لیکن یہ ظالم نے جو ہے جب قاسم اپنا پٹا پیر کا ٹھیک کر رہے تھے، ساری طرف سے ظالم گھیر لیے اور یہ آ کر جو ہے قاسم کے سر پر زور سے تلوار مارتا ہے، قاسم کا سر پھٹا اور قاسم زمین پر گر پڑے، اور قاسم نے زور سے پکارا اے میرے چچا جان، آؤ چچا جان میری مدد کو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا گریا کیا قاسم کے لاشے پر، کہا جاتا ہے کہ کبھی وا اکبرہ کہتے تھے، کبھی وا قاسمہ کہتے تھے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام شدید غم کی حالت، ایک جانب کڑیل جوان علی اکبر، دوسری جانب قاسم، بہت بڑی مصیبتوں کے درمیان میں امام کا غم تھا۔ وحسیناہ ومظلوماہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔